Sivas'tan çıktı da iş arıyordu. Önüne gelene sordu ha sordu. Durup dinlenmeden yol yürüyordu. Önüne gelene sordu ha sordu. Önüne gelene sordu ha sordu. İstanbul hem kara hem de deniz. Yorgundu, bezgindi, solgundu beniz. Dedi şimdi burada nasıl ederiz? Sirkeci garında durdu ha durdu. Sirkeci garında durdu ha durdu. Burası Ankara devletin tahtı. Burada açılmıştı ulusun bahtı. Döndü anıt kabre, ataya baktı. Bir güzel hayalle kurdu ha kurdu. Bir güzel hayalle kurdu ha kurdu. Doğu Katarına bir bilet aldı. Üçüncü mevkide uykuya daldı. Bir ara biletçi kapıyı çaldı. Katar'da Sivas'a girdi ha girdi. Katar'da Sivas'a girdi ha girdi. Mihneti öyküyü böyle bilmişti. Kardeşin evine gece gelmişti. Karısı hastaydı, çocuk ölmüştü. Elini dizine vurdu ha vurdu. Elini dizine vurdu ha vurdu.